Yani bu kadar mı? Bitti mi şimdi? Elimdeki her şey gitti mi şimdi? Çok üzgünüm. Dikenli gülüm. Nasıl ağır. Yok. Gecem gündüzüm. Karalarımı bağlayıp gizli gizli ağlayıp içime içime damlayıp yanarım şimdi. Ben karalarımı bağlayıp gizli gizli ağlayıp içime içime damlayıp yanarım şimdi. Sen onu mu seçtin? O mu hak etti? Ben o kadar kötü müyüm, o kadar iyi mi? Çok üzgünüm. Dikenli gülüm. Nasıl ağır. Yok, gecem gündüzüm. Ben karalarımı bağlayıp gizli gizli ağlayıp içime içime damlayıp yanarım şimdi. Ben karalarımı anlayıp yanarım şimdi.